الرحيم وعلم أن أيا وأية موردة إلا إذا خذف صدر صلتها وچ پوشا چ پتکیف سرا دا لفظ دے ایون او دے ایتون لفظ دے جا دا دا معربتون دا معرب دے سرکی دی دا معرب دے لکہ چھ دا اسما دے اصل پاسمارش ہے سیدہ اعراب دا اصل پاسمارش ہے دا معرب دے الا اذا الا مغرق ندی معرب اذا خذف صدر سلتها آوا سے چھ خذف کلا شوا بھی اغسار دے سیلے دے دے سرکے دا حاز امیر ترے کانا دا چکم دے پدے کانا اے غیر دا ہر وقت دے ایون ایتون سر جے دا پتویل دے کلمتون سر پتویل دے چا سر لکہ چاہ دے ممانس پا کانا الا مگر خوندی مارب مان ممنی دی کلا اذا خذف آوا چھ خذف کلا شوا بھی صدر سلتها اغسار دے غیر سیلے دے چا اے کلمے دے ایون دے ایتون دا ایون ایتون دا ہم صلات نا دی سر کی دیا تا خود صلاح ہو رہی تھا نا دیا پکیم سورات سے چا دے سے لے صدر اوالا کلمہ خضر چوی بے پر وقت شدائی سے دا وہ تا معرب دا نا دا وہ تا ممنی دا تفہی دے کھانا وہ تا معرب نا دا دا ممنی دا دا ہم اکرا لیتا کدائی چے پوئی سا چے پتکیم سرا دا ایون ایتون چے دا دا معرب دی الا مگر خونه دی مار ممنی دی ازا خو زفا او چه خذب کلاش وای صدرو سلتها ا صدر ده سلی ده ده چه تشفا کنا نمی ده کنا اسی مثال در کبی ده ده که قوله تعالی لقد داکو جلا تلاپا سرکه ثم لننزعن من کل شیعت ایهم اشدو علی الرحمن عتیا اے هو اشد ثم لننزعن منا دا چه پاسن رمیز رو بوسی من کل شیعاتین دیخار دالینا تیرے کنا دیخار تو پینا بمیز رو بوسی تیرے کنا سیک پیر بوسی آغا ایهم چه کیم یو پدیش اشد وال رحمان ہے دیر ساخت پر رحمان ذات مو دی آتی یا جیتا دی سر کشی نا فبیرے کنا فبیرے کنا چه کیم یو پدنیوش ہے وہ دیکھا نا زیوت سرکش ہو تو ایک خدا پر کوئی چاہے میشو مخشر سے قیامات پر رہے ہونے دہار ڈالے نا آخا زیوت بدماش تدا چاہے زیوت بدماشی ہے لابی میزیو یہ تدا اور روبو سی چیز کانا بے دیکھا نا نیس خبرہ پر دیشو دو بے دیکھا نا چھے سم لنم زعن من کل شیحات ان ایہم دا ایہم ندا دا ایہم مزادتا ہم زمیتا فبے دیکھا نا مزادتا را دی مزادتا ہی لینا دا سیشو چکن دی دا ہا موصول شو سیشو دا وست اشد و اللہ رحمان ایتی یا دا سای شورا سلا شورا تشبا کنو خوی دے سلے اگا صدر خضبتا چا سکتا چو ہوا دا اصلی دا سکے ہوا اشد دو چی آگا کاس دیر ساخت پر رحمان ذات مو دے جاتے چانا اگے سرکشی نچی سندی دا دا ہوا موتا دا دا پیرے کنو اشد و سیخا دے اسمی تبدیل لو کنو دے کنو و علی آخر پر جر رحمان مجرور جا سراد مجنون دا ظرف لغو مطرق پا شد پیرا شو هم و عطی یا چکن دی دا منصوب دا بنا بل تمیز هم دا شد دونا کن بے دیکھنا بے ایسی کن دی کن دا شد دا چکن دی کن او پا دا شد شو غوا زمیرا دا چا ایو تارا جیدا کن بے دیکھنا نا اہا مبتدا تارا جیدا اہو نا مزاکر نیر دوشا دا شد سی غادث میں تبزیل لو بے دیکھنا دا شد اسم تبزیل سراد مطلق و سراد تمیز نا کن بے دیکھنا دا شد جملہ شو سرکش شولا مرغول ازون دا خبر شو سرکه شو دا شب جمله خبر شو اشاره پورا مدادا ده پورا ا مدادا خیر ده چه هوا موظف تا تشو کنه از ده هوا موظف متدا اشد الرحمن دا خبر شو دا طول جمله دا ده سلاش اشاره ده پورا ایو هم ده پورا غلط پورا اده سای شی سلاشی دا ایو هم ده پورا دا موصول سرا ده سلینا سرکه موصول سرا ده سیرینا ددا کی کیند دغه کنا لبزن خو ممنی را ایه هم تشوا کنا ممنی را تشوا کنا او دا دا منصوب محلن فرشته بشي دا به کیند سر شي منصوب محلن دا مفعول به شي اعلان نظام نه ده فورا اچاره فورا دانو جہان دے پر دسے شی مفول بھی ہن چھ پاتن بارو بو سیمیر دے ہارے تے دا ہمن خر تے جدا کنا کل مضاف شے تے مضاف لے ہن مضاف کرا دے مصاد نے دا موجود دے جس دا ترجم دا پلان دانا پر متعلق تشوا کنا دا اسد ایہ مسد اللہ رحمان دا موصول سرائے تھے لینا سرائے دا منصوب محلن نہ مفول بھی شے دے پر دانو جہان دے تشوا کنا ایسا نے خبر اپ دے رسے دو تے کنا چہ تو تے دا ایو چہ دا تے کنا ہاں اے دے کہ کندی اخ صدر دے ہرے تے کنا اخ صدر شو دا اخ صدر اے سیکتا اخوا دن اخ صدر اے دا ایو سوا چہ کندی تو تے کئی دا منی دا پسما بن دے ایو ہن تشوا کنا زمے ہن رسا دے کندی منی دا ایسا ویلا منی دا کنا زکا چہ صدر تے لے خزب شو تکے شو تے کنا بیا دے کہ کندی احتیاج رو دے خر سرا مشابہت رو دے خر سرا تے احتیاج لکہ خر چے پدلہ سے محتاج بھی دا کھا نا دم دے بلے کلمے تھا دایا محتاج دا کہ کندی کرینے دے خضر تھا تے چاہتا تے کرینے دے چاہتا نہیں دے وانا خلقوں منیو دا تا جو چی مبنیش چشوہ کھا نا یہ سو پیدے کھا اور گولے دھرے تاویت کہ ایجن وائتن معرب دا سکتا ہاں الا مگر پدے اس وراب سے ہاں مواردن دا کلا چھے صدر پھرے سے بھی خضر تشوہ کھانا صدر پھرے سے بھی اپنے شہدی غیر تلویر استعمال آدھی سرکی تلویر استعمال آدھی ایو مدائی اکن بدری استعمال آدھی شی موارد بدری استعمال آدھی ممنی دا سرکی کھانا نامی داکھنا یو استعمال آدھا چھے دا ایو مدائی اکن دا ہا مضاف کی سرکی تکا دو تک ایو ہم مضاف تک نا ایو اول سن سے مضاف بولے دی مضاف کے مفرد تھا پہلے کہا نا وہ بل فرا دار کے مضاف نہیں سر کے مضاف نہیں ٹھیک ہے نا بے دا ہر فرد کا مضاف ہو کا دی مضاف پہلے کہا نا دے دیا خالی نہیں بھی یاد ہے اصدر دے رہے ذکر بھی یاد ہے صدر دے رہے خضر سے دوارا پر دینا بشر ہو ٹھیک ہے نا نانی ذاتا بے دا پدا دری صورت ایش ہے معرب دا پدا او صورت ایسا پکیم صورت سے معرب دا یو پدا ایش ہے تیرے کنا چھے مضاف نوی سرکی بھی و صدر تلے ذکر بھی سرکی بھی صدر تلے ذکر بھی لکا جاءنی ایون ہوا قائمون سرکی جاءنی ایون ہوا قائمون دا این رسول اللہ ہوا قائمون جمرہ سے لابی جنگی اثر رسلے دیتا دا کنا چھے ہوا لکنا ذکر دا این رسول اللہ جنگی ما رب دا سر کے دا یعنی جاءنی ایون ہوا قائم رأیت ایون ہوا قائم مرتو بے ایون ہوا قائم سانے تھا بل دالا چھے مضاف نوی سر کے مضاف نوی و صدر تلے خضر تلے سر کے دا صدر تلے دا بیا دا ما رب دا سر کے دا جاءنی ایون قائم رأیت ایون قائم مرض بأي قائم تشوى ثانا ده غير ثلاث ما رب ده تلي ثانا بل عاف ورادتا چه مضاف دي سرشتي بي وصدر تلي جي سرشتي بي ده غير بيان ما رب ده تشوى جاءني أيهم هو قائم رأيت أيا أيهم هو قائم مرض بأيهم هو قائم لا خم رب ده اصل ورام فورا کی مضافی وصل رہے چلے آج سے مبنی دا ٹھیک ہے لکھا دا خواہ سب ہے رانے کر دا تیرہ سولہ اسے دیکھنا بارا اسے دیکھانا دا حجی کم دیو پر بل فصل سے اصل ورام قسم میں بنی آتے نا وہ تک قسم اپنے بنی آتی ٹھول وہ تک قسم ہاں اس دا اصل ورام قسم ذکر کر دی دیو چھے فصل اسماء الافعال ہے سرکے دا اسماء ولا فعل تعریف کو کہ ہوا کل اسم ہوا دہوا زمین اسم فعل تھا رجیدہ چاہتا رجیدہ اسم فعل تھا رجیدہ تشوہ کھانا کھانا میرے کھانا ہوا کل اسم بچی دا ہر اسم دا میرے کھانا بے مان الامر چھپنا بھی چاہتا رہا بھی لے امر سرا بھی والمازی بھی چاہتا رہا بھی لے مازی سرا تشوہ کھانا زمین کھانا دہواز میں ذکر اور لو نے کہا نا چیدا ہا اسماء الافعال تو کو جمع دا کنا سر کے دو نے کہا نا کو جمع مفرد دا کو کنا کو ہاں نے دو تک چکم دی دل چدا دا اسماء الافعال دی جمع تعریف نہ چکم دی تشوا کنا ہاں دادی سے جنس تاریخ تھا چکن دیا ہر جمع پر جنس طرف کو کھانا پہنچی تھی کھانا پہ دیکھا نا ہاں ندا چکن ہوتا دیکھا نا ہاں اسماء اور افعال میں دیکھا نا مراسب تو بنے اس میں فیل سستے تھا اس میں ندا تاریخ چلا چاہتا چکن دی اس میں فیل رکھا چاہتا تاریخ خود جنس سے افراد کو نشی وہ اسماء کو جمع دو کھانا افراد دی کھانا ندا کا دا چکن دی چھو ہوا یہ ندا اس میں فیل گھر نہیں چاہتا رجیش یا پنا دیتا سارا مزی سارا تو پیر دیکھو دو تا کہتا تھا پورے دے جی چے تاریف نہ دورا ہو دا گوری چا دی جانے وی چولا پھرا دے دا لارا او منے وی دیکھا نا لکھو دے ویرا سنا نیترا دا پورے دے چے دا تو تاریف چکن من کوز دا او بے دیکھا نا پا زیدن زارے بون ہم سے سارا چا سارا زیدن زارے بون ہم سے پا دے سارا من کوز دا او بے دیکھا نا چشپا کھانا سرانگے انتما کے منے نو بازا خود خیر نا پہلے تھا نا ویلے تے کچے دا انتو تے کئی دا زارے مون نا دا پدا سارے کچے دا یو اسم دا سر کے دا پہلے تھا نا وہ کمانا دے مزید سارا دا چاہے سارا زیدن زارے مون ہم سے سمانا چاہے زیو انتا دا پارین دا سے کھا نا وہ دا پارین تمہنا مزید ہو کھا نا دا زارے مون کمانا دا سارا شو مزید سارا شو کھا نا وہ خالان کے دا کوئی سمی فیل نا دا کسی فیل دا نے تاریخ من کو سے انسان سے تاریخ منے سے دو دے نا غیر پسے ہر کا خیر ہے ہے نا بے دے پر اس پر ہن نقطہ سے وزانی کلی کا نا ہاں دے دے جواب تے اشارہ دے ٹھیک کا نا کہ دا مت دے ایک منا دے امر سرا یا دے مزی سرا ہو وزن سر کے پتہ کا نا ہاں منا دے امر سرا وزن وزے ہے تے پر وزا کھڑا دی یا منا دے مزی سرا ہو وزے تے پر وزا تیسو کنا اے چدا اسو بیدا اعتراض کو دخا زید نظر بن امتے سارا ویلے تو کچے زارے بن اخو دے ہم ابھی دے پورا وزن دا ودا کرا اخو مطلب تو زید زارے بن چے وین کرا مزید سے خاص یا اسے کو زلا کنا او دو تک کچے دلت پدا مزید مون دے کو دا خود اشارہ وزن کو کہ کرنے دا مسے دے وزن اچھا دے وزن نہیں دے اوسے دے وزن دا اس کو دا خود کرنے دی چاہتے نہ کو ہم سے دے نہ پچھیں تیسو تم سے نہ کاٹ کدا دے دے پپ اپ تیرا شویر نہ دراتو کو کھکو نہ پوے دیکھا نا نہ تو دیکھا چی کم دی دا وزن کر دیتا ہوں دا ایسا تو دیکھا نا دا سو دیا چو کلو ایس میں دا جنس مطا باشوا سر کہا دا جنس مطا باشوا دا خور رجولون تای ورہا دا آہا ایسا دا زیدون تای ورہا دا زاربون تای ورہا دا مضربون تای ورہا دا نزا ٹھول دے ورہا دا کھانا وہ چی داوی چی بمان الامر والمازی چاہاوی کو منا دی چاہ سارا دے امر ہو دے مزید سارا چیم دی دا فصل اول شو سر کشو فصلے دا ما سوا دے اسما پالنا و ما سوا دے زید مزارے بون ہم سے نہ مثال سا ہمیں دے کھانا یا زید مزرو بون ہم سے نہ چیز سرے کھانا یہ دے نام سوا ٹھول ہوا تر چیز دی رجلون دے زیدون دے ہمیں دے کھانا دا ٹھول ہوتا زکر جدا نکم مرادے امر دے مزید چاہ دے زمین کر کھانا وہ چیز دا وزان کے دے سر اولا کرے سر سر اولا کرے دا فصلے تنیش جی کندی پتہ سر دے چرال دے چانہ دے زیدن زارے گم ہم سے یہ زیدن مغرور ہم سے دہا دے نواتا تشکا کنا تیر ہے شا مثال دے کبھی نکو روائی دا زیدن روائی دا زیدن سمانا اے ام حل ہو دا دے روائی دا مانے آگا چې ته پرېږده ځای محلات بېرته ځای څه کېده پرېږده ځای محلات بېرته چې کېږي این در وای د کومره د ام هل سره شو د غوزه مې ځای سره جوړې تا نه د کومره ځای سره شو د ام سره شو و بل د مزي ولا مثال درته وي وحي هاته زیدون وحي هاته زیدون ای بعوده ای سمونه چې وریاد ځای چې کېږي دا هغه د کومره د بعوده سره بعوده مزي لو کنه څه کنه نیو دې هغه ځان تاسو کې چې مراد عمل سره دی بلې دې مثال کې چې مراد تاسو سره دی مافي سره دښو کنه ښه د دې چې او کان علا وزن فعال به معنی الامر پیرې کنه دا فعال وزن نه و چې دې خورا کنه وای دې کنه نه دا چې کوم فعال وزن نه وزن فعال وزن دې کنه دا اسم فعل اړه غلا سره غلا اسم فعل فعال ودا مصدر ولا صدق ولا ودا في فطر ولا ودا على مر ولا بس غير كده صح كده ايه كان لا كده ايه ده كده انت ابو سعيد ده كان عارف فعل فعل ده ايه كان احد ده ابو سعيد ده كان ده ليش كان او كان يلي اسم على وزن فعال هو ده شامل ليه ها فعال بمعنى الامر هو ده كان دا څه فعالې چې اوی مولا دې څه سره دې امر سره نن زکه دې مولا دې څه سره دې امر سره بهر هر هغه څه چې په وسیله فعالې باندې وي او مولا دې څه سره دي بدا څه شو هه څه فعل ده فعل اسم ده که چې طریقه څه دې کړل څه اسم فعل ځاده غلا شو هه څه کړی ته وکړو څه کړی ته وکړو چې هر هغه څه ده مراد امر سره یاری څه سره ده دا فعال یا اسم ده چې دی او مراد یې څه سره ده دا امر سره دا هغه ځای اسم یې چې شپه کان دا وی چې اسم راشه او هو من الثلاثي او دا فعال به د امر ده چې دا کنه فعل ده دا من الثلاثي دا د ثلاثي نه قیاس دا څه ده چې دی قیاسی ده چې ثلاثي نه ثلاثي مجرد مراد دی دا د ثلاثي مجرد څه دی دی قیاسی ده یعنی سمات لگ ده چه ده هر خلاصی مجاز ده نه سرس که هم تحتلا فعال وزن ممنا ده امر سرس ده ده تم جوڑا وائس سرس که جوڑا وائس تشوا کنه نمی ذاکلا یه دایوی چه ده ده سلسی نه سلسی مجاز کیاسون ده کیاس ده چیتن ده بیره کنه یعنی کیاسی ده چیتن تشوا کنه نمی ذاکلا کانا ظالی بمانا انزل سرس که نزالا ينزل نزول دقنا سواسي موجن ايدينا نزال فعال وزن نزول مرادي تا سرا ايه امر ده سرا انزل چه خيش سرا و تراكي دمانا اوتروك سرسي تراكاي اتركونا تراكاي اتركو ترتنى دقنا تراكي فعال وزن نزول مرادي تا سرا امر سرا اوتروك زلال مرادي تا سرا ايه زرين نصارف مرادي تا سرا انصر فبيد اكنا زين داري جوړه پټیش وکړه نه ا پتا ته دا کې دا احساس ور دی چې تو یې چې وهوا من الصلفي کیاسن دا وا متدا دا څه کنه هم ځکه و دا من الصلفي کیاسن دا خبر ده دا من الصلفي جرم جوړ دا متصل پتا کیاسن ته ره دا څه چې وهوا کیاسن من الصلفي پټیش وکړه نه دا من الصلفي کیاسن دا خبر ده چې او خبر خو هم نه په متدا باندې او دا کې هم نه پایې کیږي ویلې ځکه چې دا کیاسن دا هم مصدر ده دا صرف هو سکتا و هو هغه نه خو ذات ته کیږي نه خمر صرف هو سکتا ذات نه خمر صرف هو سکتا ذات مونږ نه دا صحیح دا په چاندي ول چې زیدن کو عودن چې زیدن مستایره دا که څه کو په صرف هو سکتا نو زړه ده نه پر که څه کیږي چې زیدن قائم نو زید نوستا دا نه چې زید مستایره خو دې ته نه جو بیر پی تاسو جو بیر ته اې د پر جوړه چې د قیاسون له کنه دا چې کوم دي په خزر شاته راځه مضاف سره څه کړه یعنی دا څه چې وها من الصلاتی ذو قیاس څه کړه ذو قیاس به ذو قیاس ذو له کنه مضاف سره مضاف دی نه دې اس به دا مرکل دا خبر شو دي مضاف شو یا ذات شو کنه یا دا دا چې په خزر ته یې د نسبت سره راځه څه کړه ان ذا في جواب الثلاثي قياسيون صح كده قياسيون بلاك منصوب اسم منصوب بحكم المشتقي شيء بلاك المشتقي حمل فضاقه يتيجي دارن دي بديها منصوبه خمر پگا پھائی کے جانے کا اس پر دیکھا میں باہر خاطی تم دیدہ ہا کہ نزالے بمانا انزل و تراکی بمانا اتروک بس پہ بھی کبھی آئی خفص تورا کبھی خشکے یل جا کے بس پہ چلو دل خبشی کھانا